в молоді надійні руки, щоб не пропало те, на що життя поклав. А ти собі що надумав? Зміни йому потрібні. Не влаштовує його стиль господарювання, нашого радянського господарювання. Проти партії виступаєш? Не вийде. Та ми таких у 37-му. Арсен мовчав. Зрозуміло. Не дрімають старі чекісти. У них всюди є свої люди. От звідки вітер віє. Ну нічого. Ми ще поборемось. А зараз ні слова. Мовчати і каятись. У Києві і в обкомі за ним стоїть сила, і зовсім не та, що у цього трюхлявого пенька. Трухлявий, а тримається, мов гриб. Не віддасть він свого крісла задешево. Не віддасть. Ну, добре. З цим парткомісія розбереться. А як з іншим? Який ти приклад показуєш людям? Розві, понімаєш, аморалку? Сім'ю руйнуєш? Арсен отерп. От чого тут череватько сидить, слину ковтає. До Софії добрались. Тут надійшов сигнал, чоловік пише. Розбив йому, понімаєш, сімейне щастя. Забула жінка про сім'ю, про обов'язок свій, значить, шлюбний. Голос першого став слизьким, мов мокре мило. Я понімаю, що, мужик, ти здоровий, молодий, і воно треба. Але ж тихо, щоб ніхто не знав. А ти їй на репетиціях ручки цілуєш. Та собі скільки хочеш, так ні, він любов розвів. Понімаєш, чуйства? Баба вона, звичайно, гарна. Я і сам би не втерпів. У молодості був гріх. Але ж тихо. Арсен не міг більше терпіти цих гидких слів, що оплутували Софію, наче липким брудним павутинням. Досить про це. Я все зрозумів. От і молодець. Зрозумів? Значить так. Або ти сьогоднішнього дня припиняєш це безобразіє, або в твоєму кабінеті буде сидіти хтось інший. От хоча б він, перший кивнув на череватька, який від радості майже сповз зі стільця. Так от, ніяких дзвінків, ніяких зустрічей. Жодного слова. Немає її і нема тебе. Залізні інтонації старого НКВД-ста, добре знайомі Арсенові, бриніли в тренованому роками голосі дзвінко і попри вік твердо. А то розтікся тут медом по службовому телефону. Софієчко, дівчинко моя. Все отут, до жодного слова. Він потряс над головою магнітофонними бобінами. Може тобі ще щось показати? З конверта посипалися фотографії. Звідки? Коли робили? Арсенові потемніло в очах. Яке щастя, що він носить темні окуляри. Вони не побачать його відчаю. Він оволодів собою, хоч це, здавалося, забрало всі його сили на 5 років наперед. То як, Корнацький? Будемо кохатися, чи будемо працювати і жити, як належить комуністу? Арсен не міг видобути жодного слова. Огида сповнювала усе його єство так, що здавалося, варто йому відкрити рота, і ця брудна хвиля накриє їх усіх з головою.